14 जून दियां छुट्टियां च बुआ कोले आउणा, तपदी दुपहर बिच छत ते खलोणा। 14 जून दियां छुट्टियां च बुआ कोले आउणा, तपदी दुपहर बिच छत ते खलोणा। अखां अगे खुम्मदी दो गुत्तां वाली ओ, वेख वेख जीनू नी सी दिल भरदा। हुंदी सी डरेंग मेरी कैंट मित्रों, ओदी फोटो छापदा।